agur eta ongi etorri gure emankizunerat. Gugira, amekuseko ikastolakoak. Amaiur, Intza, Celia, Eneko, Aizea, Nora, Mikel, Imanol, eta Kepa. Gure emankizunean, zahartasuna jokatu dugu. Laster, auzo zaharren ipuina entzunen duzue, Salvadorren bertzu batzu, baina lehenik, guk gure zaharrak nola ikusten ditugun, erranen dauzuegu. Zaharra izaitea enetako, da, laurogeita bat urte ukaitea, eta fite hilzea. Nik maite ditut zaharrak zenta sukaldea untsa egiten dute eta fritak eta bizkotxa untsa egiten dituzte. Nien etzat zaharra izaitea da bilosuriak ukaitea. Untsa da zaharra izaiteko niretzat zenta beti aurreri pentsatzen dute eta gastatzen dituzte. Zahartzea da ere ez untsa ebiltzea eta usukana bat behar da. Ez da untsa zaharra izaitea, zerren eta ez dugu lasterk egiten ahal. Ez da untsa zaharra izaitea, zerren eta hortz guziak galtzen ditugu. Ez da untsa sartzea, bista galtzen baita. Zaharrek ez dute lan egiten, erretzetan dira, eta xantza dute. Zerren eta denbora initz bat dute, da intutena egiteko. Ez da untsa zaharra izaitea, zenta ez gita dutxatzen ahal bakarrik. Nire aitatxi diarria egiten da, eta lo egiten du, eta bestea bizikilan egiten du. Ebe, nire amani kusina egiten du, eta janari ona egiten du, eta nire aitani ikatiarekin ebe, joiten da ardien ikusterat. Nire aitatxe eta amatxe dutxatzen aldira. Nire aitatxe eta amatxerekin beti bidaiak egiten ditugu. Nire aitatxe eta amatxek bat dituzte bilosuriak, eta usu kanak bat dituzte, baina biziki maite ditut. Nire aitatxe berdu duen